رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا كنت آمر احدا ان يسجد لأحد، اگر میں حکم کرتا کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا، اگر میں حکم کرتا کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا، لا امرت المرأة ان تسجد لزوجها، لا امرت المرأة ان تسجد لزوجها، البتہ میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، البتہ میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ عورت شوہر کو سجدہ کرے۔ رواہ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں، ہمیں جدی کارو جن میں سجدہ کرا حکم کرتا تو استری کے سامر جن میں سجدہ کرا حکم کرتا۔ الرجال قوامون علی النساء، پورشرا میل کرے قوام، میل کرے صلاح۔ سلام رضی اللہ تعالیٰ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایما مرأت ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ ام سلمہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو عورت مر گئی اور اس کا شوہر اس سے راضی ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو عورت مر گئی اور اس کا شوہر اس سے راضی ہے وہ داخل جنت میں داخل ہوگا۔ جی استری مارا گلو تک سامی تر بولے راضی آسل ও জান্নাতে রইবে। চলো দাওয়াত চলো। ইবনে আলী ইন কল কল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইদা রাজুল দাআ যাওজাতাহু লি হাজাতিহি ফালিজাতিহি ওয়া ইন কানাত আলা তানুরি রাওতে আন তালাক ইবনে আলী ইন তালাক ইবনে আলী সে রওয়ায়াত হায় আন্নাহু ক্বালা যে উসনে কাহা ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইদা রাজুল দাআ যাওজাতাহু লি হাজাতিহি জব কে شوہر اپنی بیوی کو بلایا اپنے حاجت کے لیے، یہ حاجت ہی کے نیچے رکھا ہے جنایت جمع، اپنی ضرورت سے اس کو بلائے، پھل تاتی ہی اور اسی وقت اس کے پاس آ جائے، وہیں کانت عرب تنور، اگر سے تندور پر ہو، تندور پر روٹی پکا رہی ہے، ذرا بات آنے سے روٹی جل جائے گا، اس کا نقصان ہوگا، نقصان ہونے سے ہو سمیت کو کتا مانتے نہیں۔ جبکہ شوہر اپنی بیوی کو بلائے تو اسی وقت آ جائے، حاجت کے لیے بلائے اسی وقت آ جائے، اگر سے بیوی تندور پر ہو، چولہا پر ہو۔ رواہ ترمذی۔ وعن معاذ عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من عيون العين، لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث غريب. عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت معاذ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، حضور نے فرمایا ہے، دنیا میں کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے، دنیا میں کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے، الا قالت زوجها من الحور العين لا تؤذيه قاترك المقاترك الله انما هو عندك دخيل يوشك ان يفارقك الينا۔ دنیا میں کوئی شوہر کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے، اگر تکلیف دے گا تو اس کے حورعین جو بیوی ہے، حور بنی بڑی بڑی آنکھ والی، حورعین بڑی بڑی آنکھ والی جو حور ہے وہ اس کو کہتی ہے، تو جی ہے اور شوہر آئے عورت کو اس کو تکلیف نہ دے، کالا تک قاتل کلّہ ہے، کچھ جو اللہ تعالیٰ قتل کرے بدوا دے، انما هو عندك دخيل، بے شک کہ یہ سہر تیرے پاس مہمان ہے، یوں شک غریب ہے، ان فارغ کی لینا تجھ سے جدا ہو کے ہمارے پاس آ جائے گی، تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گی۔ قال الترمذی و ابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب۔ معاذ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال لا تزی امرأة جوزها فی الدنیا الا قالت جوزته من الحور العین لا تزیه قاتلك الله انما هو عندك دخيل يوسف ان يفارقك الینا۔ دنیا کے اس کے بیوی اگر اس کو تکلیف دے تو جنت الحور عین بیوی، اس کے حور عین بیوی اس کو کہتا ہے تو اس کو تکلیف نہ دے، تجھ کو اللہ تعالیٰ قتل کرے، وہ تو تمہارے پاس مہمان ہے، قریب ہے، تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس وہ آ جائے گا۔ کہا ترمذی دنیا تلکان استری کون سامی کے بھٹ دے تو جنت سے تھوڑی عین تک بولے تمہار خود تمہار نشٹ تمہار کا اللہ تعالیٰ قتل کرو، تمہار کا سب ہے مہمان اکیس دن بھرے تمہار تھکی بجے ہوئی آمدر کا سہجا بڑھتے رواہ الترمذی اور ابن ماجہ اور ترمذی ہذا حدیث غریب جر عن حکیم ابن عن حكيم بن معاوية العشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال إن تطعم إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تكبح ولا تجاهر إلا في البيت، رواه أحمد وأبو داود بن ماجه. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق جوزة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا بالبيت، رواه أبو داود وابن ماجه. وعن حكيم بن معاوية حكيم بن معاوية القتيلي عن أبي حكيم بن معاوية قتادی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں میاں معاویہ سے، قال قلت یا رسول اللہ، معاویہ نے کہا اللہ کے رسول، ما حق زوجۃ احدنا علیہ، ہمارے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ ما حق زوجۃ احدنا علیہ، ہمارے کسی کی بیوی کا اس پر حق کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، تو اس کو کھلائے جب تو کھائے، اور تکسوہا اذا کسوتا، اور پہنائے جب تو پہنے، ولا تضرب الوجہ چہرہ پر نہ مارو، چہرہ پر نہ مارو، ولا تقبح اور اس پر برائی نہ کہو، اس کو برا نہ کہو، اس کو برا نہ کہو، اس میں برائی ظاہر نہ کرو، اس کو برا نہ کہو، اس کو برائی ظاہر نہ کرو، ولا تحجر الا بالبیت، اور اس کو نہ چھوڑو مگر رات کو رہنے میں، اس کا بچھانہ الگ نہ کرو رات کو رہنے میں۔ تو معاویہ ابن قتیلہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قال قلت يا رسول الله، اللہ کے رسول، ما حق جوزا في احدنا عليه، ہمارے کسی کی بیوی کا حق اس پر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہم تطعمها اذا طعمت، تو اس کو کھلائے گا جب تو کھائے گا، وتكسوها اور اس کو پہنائے گا اذا كسوتا، ولا تضرب الوجه اس کے چہرہ پر نہ مارنا، ولا تقبح اور اس کو برا نہ کرنا، اس کے برائی کو ظاہر نہ کرنا، الاحجر اللہ فل بیت، اور اس کو چھوڑنا چھوڑنا مگر رات کو اس کے پاس رہنے ہیں۔ رواہ ابو داؤد ابن ماجہ۔ معاویہ ابن قتیلہ نجر بازل تکی بیان کرے اللہ رسول ہمارے پرتیکر بیوی دیر پرتیکر اوپر کی حق، অজল বচ্চন তুমি যখন খাও দিদি খাবে না, তখন তুমি যে ধরনের কাপড় দিল দিদিরে ওই ধরনের কাপড় দিয়ে যাইও, আর তার চেহারার মধ্যে কখনো মারো না, আর তার বুড়াই মানুষের কাছে প্রকাশ করো না, তার খারাপ করো না। আর যদি নাকি তাকে আলো করতে হয় ঘরের বিছানার মধ্যে থেকে আলো করে দিতে করে দিতে, কয়েকদিন তার বিছানা শুয়েও না, বিছানা যা শুয়ে দিয়ে বুঝবো আমার হচ্ছে নারাজ। আন লকি কিনে সাবেরা زبان میں ایک شے ہے یعنی بدگوئی ہے، خراب بات بولتی ہے۔ قال تعالی تھا حضور نے اس کو فرمایا ہے کہ اس کو طلاق دے دے۔ قل تو ان لی منہا ولدن ولہا شربت، تو اس نے کہا میری تو اس سے اولاد ہیں، ہمت کو بیٹھا سلے ایسے تک کرے ولہا شربت، اور اس کے ساتھ بہت دن تک رہنا ہے میرے، تک ساتھ تو ہمیں انیک دن تک ہی انیک دن تک کے سکتے تک ساتھ محبت ہو جائے بسے۔ کالا مرحا، حضور نے فرمایا اس کو حکم کر، یقول عزہ، راوی فرماتے ہیں اس کو نصیحت کر، تمہیں تک نصیحت کرو قرآن حدیث ہے۔ فائیتو فیہا خیرن، بس اگر اس کے اندر کوئی بھلائی ہو، فائیتو منہا خیرن فیہا خیرن، بس اگر اس پر کوئی بھلائی ہو، پاسا تاو قالو، پر تمہاری نصیحت کو قبول کرے گی، والا تجربن زنی آتا کا ضربہ کا امیتا کا، اور ہرگز نہ مارنا تیری بیوی کو تیری باندھی کی طرح۔ زنی آ کہتے ہیں اس بیوی کو جو ہاؤ دس میں ہو، وہ بیوی کے پلے جی بیوی گنا یا اوٹر اخرے پہ پانکیا سے پانسی میں دیکھا کے উপরে যে ফাঁকি আছে এই ফাঁকির দিকে থাকে, অর্থাৎ পর্দা নেছি ইয়ার পরে প্রত্যেককে জানিয়া করে, যাই বালকির মধ্যে থাকো তাই বাইরে থাকো। তো ও বলল হুজুর আমার একজন স্ত্রী আছে, তার জিভের মধ্যে গোস আছে, অর্থাৎ সে খারাপ কথা বলে গালাগালি করে, তারাকে তালাক দিয়া ফেলাও। তোর তালাক কিভাবে দিব হুজুর, এর থেকে কয়েকটা ছেলে আছে আমার, আর তার সাথে তো আমি অনেকদিন থেকে থাকি, তার সাথে মহব্বত হয়ে গেছে। হুজুর বলল তাকে তুমি বলো, অর্থাৎ তাকে নসিহত কর, উপদেশ দাও, যদি তার দিকে কোনো বাড়াই থাকে তোমার নসিহতকে সে গ্রহণ করবে। দেখো তোমার স্ত্রীকে তুমি মারবে না যেরকম বাঁধিকে মেরা থাকো, আফিল ইসানিহা শাইয়ুন, উসকি জুবান মে কুছাই ইয়ানে বদগুই বুরা কাহনা। কালা তাল্লিক হা, হুজুর নে ফরমায়া উসকো তালাক দে দে। কুল তো ইন্নালি মিনহা ওয়ালাদান, উসনে কাহা মেরে উসকে তরফ সে আওলাদ হ্যায়, ওয়ালাহা সরবতন, اور اس کے ساتھ میرے رہنا ہے بہت دن تک۔ قال مرحا، حضور نے فرمایا اس کو حکم کر یعنی قلحا، راوی کہتا ہے عزہا اس کو نصیحت کر۔ قال این یکو فیہا خیرن، اگر اس کے اندر کوئی بھلائی ہے، پاسا تقبلو تقبلو، وہ تمہاری نصیحت کو قبول کر لے گی. ولا تزربن جمیعت کا ضربہ کا معنی ہے, اور ہرگز نہ مارنا تیری بیوی کو تیرے باندھی کی طرح, ضربتا کا امیتا کا یا مبول مطلب ہوئی سے کہو ابو دو وان یا سیدنا عبداللہ وان یا سیدنا عبداللہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصدق اما اللہ فجاء عمر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال دائم نمیسا على ازواجهن فرحصا فی ضربهن فاضاف بی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشتون ازواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي. وعن إياس بن عبد الله عواص إياس بن عبد الله في رواية قال أبو كاتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا أمام الله. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم اللہ کے باندیوں کو نہ مارو, لا تضرب نہ مارو اما اللہ, اللہ کے باندیوں کو اللہ باندھی دے رہے تمہارا محلو نہ آتا تمہارا تمہارے استری کے محلو نہ, ایک کو کہہ دیا ہے مارنا بند کر دیا ہے. فجاء عمر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس عمر آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ایک اقرار بھرے حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے. فقال زائدنا النساء على ازواجهن, زائدنا النساء ہو زائدنا کون سی کا اذا كان الفاعل مظهرا رحل الفعل ابدا, فاعل ظفر اس کا ظاہر ہے فعل کے واحد آنا ہے ایک نے جمع لوگ ہیں بولو نا, اور ایک نے جمع لوگ ہیں وآسر النجوى الذين ظلموا وآسر النجوى الذين ظلموا یہ پڑھ سنی الذين ظلموا اصحابو کہتے سے فاعل ہوتا ہے এখানে কি হয় হইছে এখানে বলে নাই কিছু জায়েদ না আননিসা ও জায়েদ না এই হচ্ছে বলা বা জায়েদ না এই এসে আলামতে জামা إذا فاعل ما فاعل النساء النساء زائد نيرون سيدو اهتمام الجنة فاعل تي مقدم براو سيدو اتبا إذا علامة جمع فاعل ما فاعل النساء إلكم عروق وإلكم بس زائدنا النساء على أزواج جنة غالب آ گئی ہیں عورت اپنے شوہروں پر, غالب آ گئی ہیں عورت اپنے شوہروں پر, استری سامر اترے غالب ہوئے استری رے بیٹا ڈاکر ڈاکر کو جگہ استری رے بیٹا ڈاکر میرا بیٹا اور بیٹا بیٹی ہاں ڈاکر ڈاکر مت بیٹے پیسے এই বেটারা কি করে মসজিদে আয়া হাম দাম করে ঘর বেলে একবার দিয়ে রাক্ষসা কি জানবে হিন না হুজুর নে রক্ষত দিয়া হ্যায় উনকো মারনে কা, হুজুর নে রক্ষত দিয়া হ্যায় উনকো মারনে কা, তুম মারো ফাআতাফা বি আলে মুহাম্মাদ বা আলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ফাআতাফা মানে ইসতামা জামা হুয়া جمع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں کے پاس, نیچا ان کا سیرت بہت سے عورتیں انیک میل جمع ہوا عطافہ بآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذکرن سے بہت سے عورتیں یسکون ازواجہن، وہ شکایت کرتی ہیں اپنے شوہروں کے پاس، اپنے شوہروں کا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کہا، لقد طاف بآل محمد نساء کثیر، بے شک جمع ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس بہت عورتیں، یسکون ازواجہن، وہ شکایت کرتی ہیں وہ اپنے شوہروں کے، لیس اولئک بخیارکم، وہ لوگ تمہارے اچھے لوگوں میں سے نہیں ہیں، وہ لوگ تمہارے لوگوں میں سے اچھے نہیں ہیں، درن کے مارا ماری کرے سارا تمہارے مجھے بالو لوگ نہ بیوی مارو نا، جدی درکار ہے آدمی کرا اتکم۔ قال رواه ابو داود ابن ماجہ والدارمی، قال یاس بن عبد اللہ، یاس بن عبد اللہ کے بدن تو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتن، لا تجرو اما اللہ، اللہ داخل کے لیے تمہارا بھائی نا یہ کتنا تو بول سے داخل کا اٹھا بندہ سلا کر دیا۔ فجاء عمر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، فقال زائن النساء ولا ازواج، حضرت عمر نے فرمایا ہے عورتیں اپنے شوہروں پر غالب آ گئی ہیں، اے میلوک نا شامی روح دے غالب ہوتے ہیں، شامی روح کی تو نام بلتے بلتے ایلا بیڑا ہوتے ہیں، فرق کا سبی ذر بھی ہیں۔ یہ کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے کی رخصت دی، مارن انمتی دی سے، فأطاف بآل محمد بآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءٌ کثیر، بس جب جمع ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس بہت سی عورتیں، یسکون ازواجہن، وہ اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانس کے جمع کرے بولتے، لقد طاف بآل محمد نساء کثیر، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس بہت سے عورتیں آئی ہیں، انیک میلوں کا ہنستے، یشکون ازواجہن، اپنا شوہروں کی شکایت کرتا ہے، شکایت کرتی ہے سامی کی شکایت کرتی ہے، بدنامی کرتی ہے، لیسا اولئک بخیارکم، زیادہ بدنامی کرے تارا تمہارے مجھے بھار روکنا ہمارا بند کرو۔ عن ابي هريره ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امراه على زوجها وعبدا على سيده رواه ابو داود۔ عن ابي هريره حضرت ابو هريره سے روایت ہے، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے، ليس منا، نہیں ہے ہمارے طریقہ میں سے، ایسا مین نہ ہمارے طریقہ سے نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت خبنا، من خبب امراتن، جس نے دھوکا دیا ہے کسی عورت کو، الا زوجہا، اس کے شوہر کے پاس، تب شامل کیسے رہ جا عورت ایک دم بدنامی کچھ، بدنامی کچھ سے آپ شامل بھی کوئی عورت کرتے کی بڑھے کر میں لوگ کے دوگا دی لوں ایک آئے آمد طریقہ نہیں، اے آمد طریقہ نہیں، اور عبدان علا سیدی، اور ہمارے طریقہ سے نہیں ہے، جس شخص کو، جس شخص نے کسی غلام کو دھوکا دیا ہے، علا سیدی ہی اس کے سردار کے پاس، سردار کے پاس غلام کے بدنامی کہا ہے، بدنامی کہنے سے ایک غلام کی قیمت کم ہو گئی سردار کے پاس، سردار میرے بھلے لو، تو حضور بھلے یہ امر امتنا، سردار کا بدنامی کیوں کرو، গীবত পে এমনি হারাম তুমি একজনের বদনাম আরজনের ফিসে কইলা গীবত কইলা হারাম কাজ কইলা আর ওর দুটা দিলা ও তার স্ত্রী আসলো মহব্বত করত ও তার গোলাম আসলো মহব্বত করত তুমি এই মহব্বত পে সুদাই দিত فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو دھوکہ دے گی کسی عورت کو فخر کر آیا تو دھوکہ دے گی کسی غلام کو سردار کے پاس وہ ہم میں سے نہیں ہے یا ہمارا بل بتنا چلو وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله رواه الترمذي إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله حضرت عائشة رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے بے شک مومنین سے کامل ایمان والا مومنین کا کامل ایمان والا اکمل ایمان والا مومنین سے زیادہ کامل ایمان والا جس شخص کا اخلاق اچھا ہو جس کا اخلاق اچھا ہو اور جو اپنے بیوی کے ساتھ تنبی کرنے والا ہو جو اپنے بیوی کے ساتھ تنبی کرنے والا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلسن ایمان در مدد کام ایمان جاننا کی اخلاق خلق سن دیتے ہیں آج جنگی بیوی شاتے نرم بیوار کرے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا التمهم باهله رواه الترمذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایمان داروں میں سے مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہو اور جو اپنی بیوی کے ساتھ نرم معاملات کرنے والا ہو رواہ الترمذی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح رواه ابو داود انه قال خلقا عن ابي هريره حدث ابو هريره سي روايه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے اکمل الایمان اکمل المومنین ایمان ایمان داروں کا مکمل ایمان والا احسنهم خلقا جس کا اچھا اخلاق ہو وخیارکم خیارکم لیالی اور تم میں سے بہترین آدمی خیارکم لینے کا ایہیم جو اپنے دیدیوں کے پاس اچھا ہو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکمل ایمان ایمان مومنین ایمان ایمان داروں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والا احسنہم خلقا جو ان میں سے اچھا اخلاق والا ہو وخیارکم خیارکم للنسائی اور تم میں سے بہترین آدمی جو اپنی عورت کے لیے بہترین ہو رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح ورواہ ابو داؤد الى قوله خلقا کرو وعن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك او حنين في سهوة المسجد فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة العبد فقال ما هذا يا عائشة يا عائشة قالت بناتي وروى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرس قال وما هذا الذي عليه قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت أما سمعت أن لسليمان خيرا لها أجنحة قالت فزعت حتى رأيت نواجذه رواه أبو داود بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة قال قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جن غزوات تبوک کا غیر مسلم تبوک کا غیر مسلم او حنینی یہ تو حنین فی صحبتها صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تبوک سے واپس آئے ہیں. تبوک مدینہ کے کی 30 تین راستہ اور تبوک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرط جدد یار پر آر پر آر پر آر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوم بشر اے بزوائے تبوک ہوئی سے ایکنے گیسے যাদের সঙ্গে যুদ্ধ হওয়ার কথা ছিল তারা ভয় পেয়ে গেছে, তারা ভাইয়া গেছে. রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহিম 30,000 মিয়া ওখানে উপস্থিত গেছে, তারা ভয় গেছে. রসুল্লাহ সাল্লাম তবুক সে কাদেমা বাপস আয়ে হ্যাঁ আব হুনাইন ইয়া হুনাইন সে রাবি কা খত হো গিয়া হ্যায় রাবি নে দোনো কা হ্যায় লিখা হ্যায় হুদায় তবুক ابھی سات بجے ہاں اور حضرت عائشہ کے پاک سامنے تاک مجھے گرم تاک مجھے سترون ایک پردہ تھا حبت ریحن ہوا نے اس کو بہایا اڑا لیا کا کشفت ناحیت سدرے پردہ کے کنارہ کھل گیا ہے ان بنا تین پتلیوں سے بنا تین پتلی حضرت عائشہ کے کپڑے کے پھیلنے کی چیز پتلی بنایا لے عائشہ لعابد پھیلنے کی پتلیاں حضرت عائشہ کے کھیلنے کی پتلیاں سے پردہ کھل گیا ہے. فقال ما ہذا یا عائشہ حضور نے کہا عائشہ یہ کیا ہے؟ قالت بناتی یہ تو میری بیٹیاں ہیں اور آپ بینہن اور انہوں کے درمیان حضور نے دیکھا ہے فرسن لہو جناحان من دقائن ایک گھونا دیکھا ہے جس کا دو بازو ہے من دقائن کپڑے کا کپڑ دیا گھونا دیا فاقہ منہ سے فقال ما ہذا الذی ارا اشتہن حضور نے کہا یہ کیا ہے جو میں دیکھتا ہوں ان کے درمیان فقال فارس حضرت عائشہ نے کہا فارس قال وما هذا الذي عليه اور وہ کیا ہے جو اس کے اوپر ہے؟ قلت جناحان میں نے کہا دو بازو ہے. قال فارس له جناحان حضور نے کہا یہ گھوڑا ہے اس کا دو بازو ہے. قالت اما سمعت ان لسيمان خيلا لها اجنحة کیا آپ نے نہیں سنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا جس کے بہت بازو ہے؟ فقالت فصحیحہ حضرت عائشہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے حتی رأیت یہاں تک کہ میں دیکھ لیا ہے نماجزہ حضور کے دانت کے دار کے دانت دیتا ہے بیتری دانت درگ سے راہو ابو داؤد. عائشہ تک بنی تو عائشہ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تک مدینہ پھر آستے تو حضرت عائشہ تاکر مدد ایک فردہ سلو باتا خاص سے اے فردہ کی نیرے کھلے گا کھلے گا سار فردہ کی دیکھے کی کھلنا তার কতগুলো খেলনা হুজুর বলল এইগুলো কি আশা এগুলো তো আমার বেটি আর বেটির মধ্যখানে একটা ঘোড়া দেখছে ঘোড়ার মধ্যে দুইটা ফাঁকা কিসের ফাঁকা কাপড়ের ফাঁকা আর বলল এই মধ্যখানে এটা কি বলে এটা ঘোড়া বা ঘোড়ার মধ্যে কি বা ঘোড়ার মধ্যে ওই বাজু ফর تو گناہ مجھے پر فارغ کرنے گناہ تو فاغیاں ہٹے پر اپنے سننا ہے سلمان علیہ السلام نے ایک گناہ سلو ایر اور ایک گناہ بھار سلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ایک گناہ سنا حاجہ دی ایتو حاجہ سے دے بیتر داتو داگا دسے ان عائشہ تا حضرت عائشہ سے روایت ہے قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك کی جہاد سے واپس آئے ہیں یا تو حنین کی جہاد سے اسی صحبتہ صدرن اور حضرت عائشہ کے تاخصہ میں پردہ ہے حبت حبت دیڑھو کاش پتہ صدر ان بناتے عائشہ کی عائشہ تا رعابین ہوا نے ہوا چلی تو فردہ کے کنارہ سے عائشہ کے پھٹیوں کے سے کپڑا اڑ گئی فقالت ما ہذا یا عائشہ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے عائشہ قالت بناتی ہے تو میرے بیٹیاں ہیں اور آ بہنا بھولنا سدرن فرسن اور دیکھا ان کے درمیان ایک گنا ہے لہو جنا ہان جپائے اس گنا کا دو بازو ہے کپڑا کا پکارا مہاد اللہ جی آرام سننا یہ کیا ہے جو ان کے درمیان میں بیٹھ دیکھتا ہوں بالت فرسن اتنا گنا ہے اور مہاد اللہ جی ارے یہ آور کیا ہے جو اس پر ہے بالت جنا ہان دو بازو ہے فقالت فرسن لہو جناحان گنا ہے اس پر دو بازو ہے قالت اما سمعت لسلیمان لسلیمان قال خیر کیا آپ نے سنا نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے گنا کا لہا اجنحتن گنا کے بہت فرق تھے بازو تھے قالت فاسحق حتی رأیتو نماز جتا ہے حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی دانت کی دانت دکھائی گئی ہے راہ ابو